Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden heeft jarenlang zijn eigen zaad gebruikt. Dit soort zaken gaan we de komende jaren nog vaker horen, is de verwachting. En een belangrijke vraag vandaag in de rechtbank. Wat zijn afspraken tussen het COA en gemeente waard over aantallen asielzoekers? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ook demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid vertrekt per direct. Hij krijgt een nieuwe baan in het buitenland, laat hij weten op X. Wat voor baan het is, zegt de D66er er niet bij. Volgens hem is er een bepaalde ingangstermijn aan gekoppeld. Kuipers opvolger voor op de korte termijn is al bekend, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Voorlopig wordt dat opgevuld door de andere minister van Zorg, van Langdurige Zorg, Connie Helder. Die neemt zijn taken voorlopig over. Maar Rob Jette, de fractieleider van D66, die moet op zoek naar een nieuw iemand voor de langere termijn. En we weten nog niet wie dat gaat worden. Kuipers dus vertrekt en eerder vandaag werd bekend dat Steven van Weijenberg benoemd is als nieuwe minister van Financiën. In die functie volgt hij Sigrid Kaag op, die is vertrokken naar de VN. Van Weijenberg was sinds vorige maand staatssecretaris voor cultuur en media. Op die plek is zijn opvolger Fleur Greper. Zij was oud-gedeputeerde in het provinciebestuur van Groningen. Meerdere politieagenten uit het Gelderse Hedel hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag tijdens de nieuwjaarsnacht. Ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stenen, net als andere hulpverleners. De ME moest verschillende keren hard optreden, omdat mensen volgens de politie extreem geweld gebruikten. De gemeente gaf daarop een noodbevel af. De politie hield een man van 22 uit Maasdriel aan voor het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de ongeregeldheden en wie er verder bij betrokken waren. De gaskraan in Groningen gaat na 2 dagen weer dicht. Staatssecretaris Veilbrief zegt dat er transportproblemen dreigen, maar dat de winning nu weer is stopgezet omdat het minder koud wordt. Groningse bestuurders en belangengroepen spreken van een bizarre gang van zaken. Sinds vandaag kunnen ook sekswerkers een zakelijke schadeverzekering afsluiten. Vroeger kon dat niet en konden sekswerkers ook geen zakelijke bankrekening openen. Nu er een verzekering is van Nationale Nederlanden, verwacht het Verbond van Verzekeraars dat ook andere sekswerkers gaan verzekeren. Journalist Marc Chavan is overleden. Hij werkte jarenlang voor NRC en later voor De Correspondent. En ook was hij hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Chavan won verschillende journalistieke prijzen. Hij was 77 jaar. Het treinverkeer tussen Zwolle en het noorden van het land heeft veel last van een probleem met de rails. Door de vrieskou zit er een breuk in een spoorstaaf tussen Zwolle en Meppel. Reizigers moeten rekening houden met vertraging, zegt ProRail. Er rijden minder treinen beide kanten op, maar gelukkig kunnen een hele hoop treinen nog wel rijden. Omdat als we langzaam gaan rijden over dat stukje spoor wat nu geraakt is, dan kan de trein er alsnog overheen. Het traject staat toch al bekend als een flessenhals in het treinverkeer. Station Meppel is te klein om veel treinen te laten rijden. Maurits Hendricks vertrekt per 1 maart bij Ajax. Hendricks werd in de zomer van 2022 aangesteld als directeur sport en hij had nog een contract tot 15 november. Volgens Hendricks is het besluit over zijn vertrek genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Ajax beleeft een turbulent seizoen waarin er al de nodige ontslagen vielen. Onder andere Sven Mislintat moest het veld ruimen als technisch directeur. De Duitser lag onder vuur na een onderzoek van NOS Sport rond zijn handelen bij de transfer van de Kroaat Borna Sosa. Ook Pier Eringa vertrok bij de Amsterdammers als voorzitter van de Raad van Commissarissen. En het weer helder. Vanavond en vannacht gaat het matig vriezen. Morgen eerst zon, later meer bewolking en wat minder koud. Het wordt 1 tot 5 graden. Dankjewel Jan. Gaan we naar naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene Geest. Ja, het is iets minder druk dan anders op woensdagmiddag. Maar bij Rotterdam staan wel een paar lange files. Zoals op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk ook ruim 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En in Brabant een lange file op de A65 Den Bosch richting Tilburg bij Vught. Bij Vught is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. Ster. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. NPO Radio 1. NOS NTR. In Leiden heeft een medewerker van een vruchtbaarheidskliniek jarenlang zijn eigen zaad geleverd. Hij heeft geen screening gehad, hij is niet geregistreerd en hij heeft zijn zaad gebruikt of gegeven aan degene die de inseminaties deed onder een andere code, een code van een andere donor die wel geregistreerd was. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Deze man, die werkte in het lab van de Leidse kliniek, verwekte tussen 1979 en 1984 minstens 11 kinderen. Er komen de laatste jaren steeds meer zaken aan het licht van artsen of medewerkers die hun eigen zaad hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Bekendste is misschien wel de zaak van Jan Karbaat, die mogelijk 80 kinderen heeft verwekt. Tim Buters, goedemiddag. Goedemiddag. U bent advocaat en staat veel donorkinderen bij, onder wie die van Karbaat. Bent u nou nog verbaasd als er dit soort nieuws naar buiten komt? Of denkt u nou, daar heb je er weer een? Ja, toch wel verbaasd. Want we hebben natuurlijk enkele voorbeelden van fertiliteitsartsen. Maar ja, nu gaat het kennelijk nog verder dat zelfs een laborant zijn eigen zaad heeft gebruikt. Dat had u niet verwacht? Nee, tot waar reikt het dan? Dat had ik niet verwacht, nee. Bent u dan bang dat er nog veel meer soorten medewerkers dit gedaan zouden kunnen hebben? Ja, bij dit soort nieuws ga je wel afvragen, is dit nou het topje van de ijsberg of wat gaat er nog meer komen? Ja, en wat denkt u? Nou, ik vrees het ergste. Ja, want wat is de verklaring? Waarom komen dit soort zaken steeds meer aan het licht de laatste jaren? Ja, vroeger was het doneren natuurlijk anoniem. Maar tegenwoordig worden we ingehaald door de wetenschap. Er is steeds meer mogelijk. Op internet is via Facebook steeds meer te vinden. En DNA-databanken. Die zorgen ervoor dat donoren gevonden worden. Of in dit geval ontmaskerd. Ja. Is het eigenlijk strafbaar wat deze mannen deden? In de jaren 80 was er geen strafrechtelijke bepaling. Want daar hebben we het over. Dan kom je bij naastgelegen artikelen in. Ik kan me voorstellen dat in dit geval, waarbij iemand zaad verwisselt, er wel valsheid in geschriften zou kunnen zijn. Maar het is heel erg lastig. Ook omdat er ook verjaringstermijnen gelden. Dus om iemand strafrechtelijk te vervolgen is heel erg moeilijk. Ja. Zou het nu nog kunnen voorkomen? Nee, sinds 2004 hebben we een wet die veel meer rekening houdt met belangen van donorkinderen. En tegenwoordig is het ook strafbaar gesteld als in strijd met die wet gehandeld wordt. Ja. Jan Karbaat was al overleden toen dat allemaal aan het licht kwam. Wat was nou de reden dat u door de donorkinderen werd ingeschakeld als advocaat? Nou, de primaire vraag van de donorkinderen was: ik wil duidelijkheid hebben. Ik wil weten van wie ik afstam. Ik wil weten hoeveel broers en zussen ik heb. Ik wil DNA-onderzoek waaruit blijkt dat ik inderdaad van Jan Karbaat afstam. Precies, en daar heeft u ze dan in begeleid? Daar heb ik ze in begeleid. En een vervolgvraag was: kunnen wij misschien ook nog schadevergoed krijgen van de kliniek of van Jan Karbaat? Ja, is dat toen gelukt? Die procedure loopt nog, ja. Ja, daar zijn we nog mee bezig. Ja. In deze recente zaken in Leiden ligt het anders, want deze man leeft nog. Wat kunnen zijn kinderen dan juridisch gezien nog doen? Nou goed, wat ik in nieuwsberichten lees is dat hij niet mee wil werken aan het onderzoek. Dat er ook erfelijke aandoeningen aan het licht zijn gekomen. Ja. Ja, ik zou als donorkinderen zeker willen weten: waar hebben we het over? Welke aandoeningen hebben we het over? En eventueel ook DNA-onderzoek om zeker te weten dat je afstamt van deze donor. Ja, en dat je dan dus een procedure gaat starten om erachter te komen wat dan die genetische aandoening is. Ja, ja, precies. Dat zou u hen aanraden. Maar al met al verwacht u in elk geval dat we de komende tijd, komende jaren, nog meer van dit soort zaken gaan zien? Ja, die vrees die heb ik wel, ja. Ja. Dank voor uw toelichting, advocaat Tim Buters. Ja, voor veel donorkinderen is het belangrijk om te weten wie hun vader is. Goedemiddag, Maaike Jansen. Goedemiddag. U bent betrokken bij de stichting Donorkind. Bent ook zelf kind van een donor. Waarom is die openheid volgens stichting Donorkind zo belangrijk? Ja, die vraag krijgen we heel vaak en dat is altijd best lastig uit te leggen, omdat je het echt pas vaak snapt als je zelf een donorkind bent of geadopteerd of niet precies weet waar je van afstamt. Maar het heeft vooral te maken met dat je hoort te weten waar je vandaan komt, wie je ouders zijn, dat je in de spiegel kan kijken en dat je alle uiterlijke kenmerken kunt plaatsen, maar ook alle karaktereigenschappen kunt plaatsen. Wat heb je van je ouders en wat heb je van jezelf? En dat is heel belangrijk. En daarnaast dus ook met die erfelijke aandoeningen, zoals ook bij deze meneer is gebleken, is het belangrijk dat je weet wat voor erfelijk materiaal je met je meedraagt, wat je doorgeeft aan je eigen eventuele kinderen. En dat het ook wel heel duidelijk is dat DNA... Ik heb zelf 110 halfbroers en halfzussen, dus ik heb best 110, wel een beeld van... Ja, ja, klopt. Dus ik heb best wel een goed beeld van wat DNA doet. En ik zie heel veel herkenning in mijn halfbroers en halfzussen. Maar soms zijn het ook gewoon spiegels van elkaar. En ook vanuit onze biologische vader is het heel duidelijk te zien wat hij heeft doorgegeven aan ons. En vroeger werd er gezegd: het is maar een zaadje. Maar dat klopt niet. DNA is zoveel meer dan alleen maar een zaadje, een bouw. Steen. Het is echt soms de essentie van sommige mensen. Of dat je bepaalde dingen kunt plaatsen als je weet waar je vandaan komt. En wij zijn met 110 dan. Dus mochten wij op Tinder elkaar tegenkomen, is het handig dat je weet dat je dan met een broer of zus te maken hebt. Ja. Hoe bent u erachter gekomen dat u al die halfbroers en zussen had? Nou ja, mijn ouders zijn wel open geweest over het feit dat ik verwekt ben met donorzaad. Ik was 6 en we deden mee met Wie is mijn vader. En toen had hij gezien dat wij daaraan meededen. En toen zijn we aan hem gematcht via de Viomkit DNA databank. En we begonnen met 8 en we zijn uiteindelijk uitgegroeid tot meer. Maar we hebben ook heel veel broers en zussen die niet wisten dat ze verwekt zijn met donorzaad. En die kwamen er per toeval achter via een internationale DNA-databanktest die ze voor de lol deden. En voor hen is dat heel erg schokkend. En voor de kinderen van deze meneer, want ja, hij is eigenlijk geen donor, is het ook belangrijk dat ze weten dat ze van hem afstammen. Dan kunnen ze zelf voor kiezen of ze meer willen weten over hem en over zijn afstamming en ook over de erfelijke aandoening die ze hebben. Dus het is ook heel belangrijk dat de ouders hun gaan inlichten van: goh, je bent verwekt met donorzaad via deze kliniek en misschien is het wel deze meneer of iemand anders. Maar als ze het niet weten, kunnen ze er ook niet zoveel mee. En ja, wij zijn van mening bij Stichting Donorkind dat het heel erg belangrijk is dat ze het weten. Ja, precies. En voor u, u weet het al sinds uw 6e, zeg maar. Dus dat weten we al heel lang. Voor anderen was het een verrassing, zegt u. Maar hoe was het dan om elke keer een broer of zus erbij te krijgen? Ja, dat was altijd heel erg spannend en heel erg leuk. Als soort van verliefdheidgevoel van, goh, wie zou het nou weer zijn? Oh, ja. En wat hebben we gemeen? Uiteindelijk na nummer 50, plat gezegd, was het wel wat minder spannend. Het blijft alsnog wel leuk, omdat die toch ook wel weer, als ze ervoor kiezen om met ons in contact te komen, nieuwe mensen vinden met wie ze leuk contact hebben, met wie ze dingen gemeen hebben. Maar ja, 110 is natuurlijk best wel veel. Maar ja, dacht u niet na 50, nou is het wel genoeg geweest? Nou, iedereen is welkom. En als jij er op een latere leeftijd achterkomt dat je bent wekt met donorzaad en gematcht wordt aan onze groep of aan iemand anders van een andere grote groep of van een groep, dan ben je alsnog welkom. Het is niet zo dat we dan daar meer over te zeggen hebben of zo. Nee. En het blijft ook gewoon heel duidelijk om te zien van, oh ja, jij bent echt wel een broer of jij bent echt wel een zus, vanwege de kenmerken die zo sterk overeenkomen. Ja, het is toch dan het compleet maken van het plaatje of zo. Ja, ja, klopt. En het is ook altijd mooi om te zien hoeveel rust een donorkind krijgt bij ons in de groep, maar ook andere mensen die matches hebben, als ze opeens weten, goh, ik kom hier vandaan en dit zijn mijn naasten als het ware en ik kan me hieraan spiegelen. Als je dat jaren niet hebt kunnen doen, dan is dat echt een opluchting. Dank voor uw verhaal, Maaike Jansen van Stichting Donorkind. Helene de Geest, hoe gaat het inmiddels op de weg? Nou, het is zeker geen drukke avondspits. Alleen bij Rotterdam staan een paar lange files, met als langste file nu die op de A20, Gouda Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam is de verdraging 25 minuten. De vakbond voor zorgprofessionals, nu 91, is bezorgd vanwege het stoppen van zorgminister Kuipers. Vanmiddag werd bekend dat hij voortijdig opstapt voor een nieuwe baan in het buitenland. En volgens nu 91 is dat zeer onwenselijk. De voorzitter zegt dat de problemen in de zorg zich hierdoor verder opstapelen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is binnen een maand gehalveerd. Het zijn er nu 470 en dat is het laagste aantal sinds eind oktober, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. En op zo'n 40 ijsbanen wordt vandaag volop geschaatst. Het gaat vooral om ondergelopen skielerbanen, zegt de schaatsbond KNSB. Schaatsen op natuurijs zit er op veel plekken niet in. Volgens de schaatsbond is het ijs nog volstrekt onbetrouwbaar. En daar kwam ook deze schaatser in Brabant achter toen hij het ijs opging. Ja, gelukkig kon een andere schaatser hem uit het koude water helpen. De schaatser ziet er de lol wel van in. Tegen Omroep Brabant zegt hij, wie niet waagt, wie niet wint. Het hoort er gewoon bij. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Britse overheid wil wetgeving creëren om de veroordelingen van het postschandaal ongedaan te maken. Dat schandaal speelde tussen 1999 en 2015 en doet denken aan de toeslagenaffaire bij ons. Het staat ook wel bekend als een van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de Britse geschiedenis. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, kun je nog even uitleggen wat er is misgegaan bij dit schandaal? Ja, dit ging dus mis eind jaren 90 toen een nieuw boekhoudsysteem op de computers van de postkantoren werd ingevoerd. En volgens de nieuwe software hadden honderden postkantoren ineens grote kastekorten. Het leek dus alsof er geld was verdwenen. Nou, de directie van de Britse Post beschuldigde honderden filiaalhouders meteen van diefstal, sleepte ze voor de rechter. Velen verloren hun baan en ook hun woning. Sommigen belanden achter de tralies. Vier filiaalhouders maakten zelfs een einde aan hun leven. Maar wat bleek na 16 jaar? De filialenhouders hadden helemaal niets fout gedaan. Het kwam door een softwarefout in het boekhoudsysteem. En wat dit extra schrijnend maakt, is dat al jaren duidelijk is, ja, dat ze onschuldig zijn. En desondanks is het overgrote deel van de honderden veroordeelde filialenhouders nog steeds niet vrijgesproken. Ja, en de regering stond de laatste tijd onder gigantische druk om aan die situatie een einde te maken. Ja, en waar komen zij dan nu mee? Met wat voor voorstellen? Ja, kort samengevat, de regering gaat een noodwet aannemen die dan in één klap al die veroordelingen, en dat heb je het over bijna 1000 veroordelingen, van tafel veegt. Dat maakt dan de weg vrij voor de volgende belangrijke stap, want dan kunnen de slachtoffers de schadevergoeding claimen die ze al jaren geleden in het vooruitzicht was gesteld. En de regering heeft vandaag ook geld vrijgemaakt. Een groep van bijna 600 filiaalhouders, ja, kan meteen aanspraak maken op een schadevergoeding van 90.000 euro. En hoe bijzonder is het dat de Britse regering deze stap neemt? zeer ongebruikelijk. En het is ook niet zonder controverse, want in het Verenigd Koninkrijk, net zoals in Nederland, heb je een scheiding der machten. Dan ga je niet zomaar gerechtelijke vonnissen ongedaan maken met een noodwet. Vorig jaar werd dit voorstel ook al geopperd. En toen zei de regering, dat kunnen we niet doen, want dat ondermijnt de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Nu zijn ze toch overstag gegaan. En nu zegt de regering, de situatie is zo schrijnend, ja, dat deze ongebruikelijke stap gerechtvaardigd is. Maar om heel eerlijk te zijn, dit snelle politieke besluit lijkt vooral ingegeven door recente ophef die is ontstaan. Ja, want die recente ophef, want dat vind ik zo ook bijzonder aan dit verhaal, dat komt toch allemaal door een dramaserie die hierover is gemaakt? Ja, en het is ongelooflijk wat die impact is geweest van deze dramaserie. Dit heeft echt alles in stroomversnelling gebracht. Terwijl het schandaal op zich niet nieuw is, hè. De slachtoffers vechten al jaren voor gerechtigheid. Er zijn boeken over geschreven, er zijn documentaires over gemaakt. Maar ja, die molens van de Britse justitie werkten zo traag dat veel slachtoffers, ja, voelden dat ze in een juridische limbo zaten en wachten na al die jaren nog steeds op een schadevergoeding. En voor hen voelde het echt alsof ze tegen een muur opliepen. Maar vorige week, ja, zond de Britse zender ITV een vierdelige dramaserie over dit schandaal uit. Het werd maar door liefst 10 miljoen Britten bekeken. En dit maakte zoveel los, leidde het ook heel veel ophef en verontwaardiging. En legde ook meteen veel druk op de politiek, dat snelle actie ineens wel mogelijk bleek te zijn. Ja, precies. En dat gaat dus nu gebeuren. En het is dus niet onder de regering Sunak gebeurd. Maar straalt het nog op hem af? Kan hij er nog last van krijgen? Niet echt op hem. Al is wel het verwijt aan de Britse regering, maar dat is meer aan de Britse politiek in het algemeen, dat ze heel traag gereageerd hebben op dit schandaal. Dit speelde al sinds 1999. Dus je hebt vervolgens een Labour-regering gehad. Zelfs de Liberaal-Democraten hebben in die tijd nog in de regering gezeten. Het verwijt is vooral aan de Britse posterijen, hè. Die hebben echt heel lang volgehouden dat ze echt niks fout hebben gedaan. Terwijl de vraag was of ze niet al eerder hadden kunnen weten van die softwarefout. En de politie, ja, die is vorige week ook nu een onderzoek begonnen naar de directie van het Post Office. Want er zijn aanwijzingen dat, ja, de posterijen wel degelijk al in een heel vroeg stadium wisten dat er sprake was van een softwarefout en dat het niet de fout was van deze filialenhouders. Dank voor jouw uitleg, correspondent Arjen van der Horst. 3 meter groot en zwaarder dan een berggorilla. De Gigantopithecus was de grootste aap die ooit heeft geleefd. Wetenschappers begrepen niet waarom het dier uitstierf ruim 200.000 jaar geleden. Maar nieuw onderzoek geeft nu duidelijkheid. Julian Lübeck is paleontoloog aan de Universiteit van Cambridge en was betrokken bij de opgravingen van deze reuze aap in China. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eerst eens even uitleggen, wat was dit voor reuze aap? Nou, Gigantopithecus, dat was de grootste aap die ooit heeft geleefd, inderdaad. En het was in feite een prehistorische King Kong of Bigfoot of Yeti, die dus echt bestaan heeft in de tropische bamboejungles van Zuid-China en Vietnam. En denk maar aan een obese berggorilla die 3 keer zo groot was en verkleed in een orang-oetang kostuum, want hij was evolutionair gezien verwant aan de orang-oetang. Ja, precies, en een gigantisch dier dus. Er is nu nieuw onderzoek gedaan. Is bekend hoe deze aap is uitgestorven? Ja, nu hebben we het eindelijk het mysterie ontrafeld na 86 jaar. En het is in feite een combinatie van factoren. Noemt u er eens een paar? Nou, het belangrijkste is dat hij niet flexibel genoeg was en te langzaam was om zich aan te passen aan klimaatverandering. Waardoor zijn leefomgeving dus veranderde en daardoor ook het voedselaanbod. En je moet je voorstellen, Gigantopithecus die leefde in een stabiel tropische jungle, maar tijdens de ijstijden veranderde het klimaat en dus ook in de tropen. En in Azië veranderde dichtbeboste jungle in meer open graslanden met kleine stukjes bos. Het klimaat werd daardoor seizoenaler en daardoor ook minder stabiel. Bijvoorbeeld in koudere, nattere periodes was er veel meer groei van varens, waardoor er andere planten en bomen niet konden groeien. En tijdens drogere, warmere periodes waren er bosbranden. En dit gebeurde dus allemaal toen er in Nederland nog Neandertalers rondliepen in berenvellen. En toen in Afrika de eerste moderne mensen evolueerden, toen stierf Gigantopithecus uit in Azië. En andere factoren die ook van invloed zijn, maar iets minder belangrijk, zijn bijvoorbeeld de aantal baby's dat hij kreeg en de draagtijd. Want hoe groter een zoogdier is, hoe langer de draagtijd en daardoor hoe minder baby's kunnen worden geboren. En bijvoorbeeld ook het specifieke dieet van Gigantopithecus. Want dat bestond vooral uit bladeren, twijgen en specifiek fruit. Mm-hmm. Terwijl zijn neef de orang-oetang, die ook in dat gebied leefde, die was veel gevarieerder in dieet. Hè. Die kon noten eten, vruchten, bloemen. En daardoor kon bijvoorbeeld die orang-oetang kon zich makkelijker aanpassen. En omdat hij kleiner was, kreeg hij ook meer baby's in kortere tijd. En kon hij zich dus ook over een groter gebied verspreiden. Ja. En is daar dan nu zoveel jaar later nog iets van te leren, dat we dit nu weten? Ja, zeker. Heel veel. We kunnen bijvoorbeeld hieruit concluderen dat gespecialiseerde reuzendieren veel gevoeliger zijn voor een onstabieler klimaat en zich minder snel kunnen aanpassen. En het geeft ons ook inzicht in de evolutie van onze eigen familie van mensapen. Want dit is de enige mensaap van de 5 verschillende die is uitgestorven. Want orang-oetangs, gorilla's, chimpansees en wij zelf, die bestaan nog steeds. Ja, omdat we ons hebben weten aan te passen dus. Ja. Ja. U heeft dus meegeholpen met die opgravingen in Zuid-China naar deze Gigantopithecus. Hoe was dat? Ja, echt heel vet. Het was een onvergetelijk avontuur. Kruipend door grotten in een prachtig landschap met bamboebossen en van die ronde bergen tussen de rijstvelden en de rivieren, zoals je in kung fu films ziet. En ik herinner me dat ik door een nauwe tunnel kroop in een grot. En die grot die heet in het Chinees Grot van de Wespen. Ik snap nu ook waarom, want er waren nesten van Chinese reuzenwespen. Dat is de grootste soort ter wereld. En daardoor werd ik achtervolgd in het donker. En toen viel mijn hoofdzaklamp uit. Dus ja, dat was wel cool. Nou ja, ja, en een beetje spannend zou ik ook zeggen. Het volledige skelet van de Gigantopithecus is nog niet gevonden. Hè? Gaat dat ooit nog gebeuren, denkt u? Ik denk het wel. Ik hoop van wel. Maar het zal nog heel veel jaren duren. Want in die 86 jaar nu hebben we alleen tanden en incomplete onderkaken gevonden. En in dat gebied in China zijn vele duizenden grotten waar nog nooit iemand is geweest. En voor dit onderzoek hebben we slechts 22 grotten bezocht. Waarvan de helft met Gigantopithecus fossielen. Ja. En dat is dus minder dan 1% van alle grotten. En daarom weten we dus ook nog steeds niet precies hoe die eruit ziet. Want ja, misschien was het uiteindelijk wel gewoon een dwergaapje met een enorme onderkaak. Wie weet. Ja, wie weet. En wie weet dat we daar dus ooit nog achter gaan komen. Dank voor dit gesprek. Julian Lubeek, paleontoloog aan de Universiteit van Cambridge. Zometeen in Nieuws en Co. een opmerkelijke hongerstaking in Polen. Want daar is de oud-minister van Binnenlandse Zaken na zijn arrestatie van gisteren gestopt met eten. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want heel veel producten zijn nu 1+1 gratis. Zoals rode, gele en groene paprika's, 1+1 gratis. De vegetarische slager vleesvervangers, nu ook 1+1 gratis. En Unox of Conimex soep in zak, 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Jan van der Putten. Minister Kuipers van Volksgezondheid is de derde D66-bewindspersoon die in korte tijd het kabinet verlaat. Vandaag meldde hij dat hij een baan krijgt in het buitenland. Eerder vertrok Sigrid Kaag naar de VN en Gunay Oesloe naar Corendon. In Groningen is woedend gereageerd dat de gaskraan toch weer 2 dagen open stond. Dat moest vanwege de kou en omdat er transportproblemen dreigden, meldt staatssecretaris Veilbrief. Vanuit het strafkamp bij de Poolcirkel heeft de Russische oppositieleider Navalny gesproken met verslaggevers. Via een videoverbinding wenste hij iedereen een gelukkig nieuwjaar. En journalist en politiek commentator Marc Chavan is overleden, meldt zijn familie aan NRC. Chavan was onder meer correspondent in Londen, Parijs en Washington. En op deze zender was hij te horen in het Mediaforum. Marc Chavan was 77 jaar. Helene Geest bij de ANWB. Wat is de situatie op de weg? Nou, het is geen drukke spits. De meeste files staan in de Randstad. Daarbuiten staat nauwelijks iets. En de meeste vertraging is er bij Rotterdam. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 25 minuten extra reistijd. Op de A15 Rotterdam Europoort bij knooppunt Benelux een lange file. Is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam IJsselmonde is de vertraging 30 minuten. Verder sta je ook bijna 30 minuten in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Schiedam Noord is de vertraging nu 20 minuten. Weerman Marco Voevers hier. Het was een prachtige dag, wederom koud. Ja. Maar het gaat veranderen. Ja, dat wel. Maar we hebben nog wel 1 heel koude nacht voor de boeg. Want het blijft voorlopig nog eventjes helder. Met temperaturen die nu al eigenlijk overal weer goed onder het vriespunt liggen. En uiteindelijk in de loop van de nacht uitkomen op -5 tot -8 graden. Ja, ja, dus zeker stevig. Het is ook zo dat vooral in het noorden van het land de lucht al wat vochtiger aan het worden is. Nou, dat betekent dat je morgenochtend een iets grotere kans maakt dat je ruiten net even iets meer onder het ijs zitten. Dus rekening houden met wat meer krabben is daar zeker geen overbodige luxe. In het zuiden blijft het vooralsnog gewoon droge lucht wat de klok slaat. Dan morgenochtend, ja, dan begint het langzaamaan toch wat bewolkter te raken in het noorden. In het midden en zuiden is het in de ochtend nog zonnig. In het zuiden ook in de middag nog grotendeels. Maar die wolken winnen wel terrein. Komt omdat de wind wat meer noordelijk geworden is. En dat heeft ook gevolgen voor de temperatuur. Die komen morgen wat makkelijker boven nul dan vandaag. In het oosten en zuidoosten +1, maar in het noordwesten +5. Ja, en de dagen daarna? Nou, die +5 wordt een beetje de gemiddelde maximumtemperatuur over het land gezien voor de dagen daarna. Vrijdag, zaterdag en zondag. Waarbij het vooral vaak bewolkt is, maar vrijdag, zaterdag wel meest droog. Zondag is de kans op wat lichte neerslag wat groter. Maar het zijn vooralsnog geen grote hoeveelheden. Nou ja, waar het in de nacht naar vrijdag nog net een graadje kan vriezen, lijkt dat voor de nacht naar zaterdag en de nacht naar zondag niet meer het geval. Nee, dankjewel. Ster. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want met Instant Match van Indeed zie je in 1 oogopslag... welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op oat.nl. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oat.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In Polen heeft de oud-minister van Binnenlandse Zaken gezegd dat hij in hongerstaking gaat. Gisteren werden hij en een ander lid van de voormalige regeringspartij PiS gearresteerd. Dat gebeurde in het presidentiële paleis, waar de politici van president Duda onderdak hadden gekregen. Genoeg reden om te praten met onze correspondent Charlotte Waaiers. Charlotte, dat hoor je niet vaak, dat oud-bewindslieden worden gearresteerd. Wie zijn deze twee mannen? Dit is een voormalig minister en een voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken namens de PiS-partij. Dus de partij die sinds kort niet meer aan de macht is, sinds de verkiezingen van eind afgelopen jaar. En nou ja, het heeft eigenlijk een hele lange aanloop, deze zaak. Want het gaat om iets wat zij jaren eerder tussen 2005 en 2007 hebben gedaan. Toen waren ze nog hoge functionarissen bij een anticorruptiebureau. En ze zouden toen, ja, op een wijze die niet mag, zich bemoeid hebben met onderzoek naar een corruptieschandaal waarbij de PiS-regering betrokken was. En daarvoor zijn ze ook al schuldig bevonden in 2015. En nu zijn ze opgepakt. Waarom is dat dan? Nou ja, ze hebben toen zelf ontkend dat ze dat gedaan hadden en zijn in hoger beroep gegaan. Maar nog voordat dat proces kon dienen, heeft de president Duda, een bondgenoot van PiS, ze amnestie verleend. En daardoor konden ze eigenlijk gewoon nog vrij rondlopen. En dat was precies het moment dat ze ook benoemd werden als minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris voor de PiS-regering. Ja, en toen ontstond wel al de vraag van, kan dat zomaar? Kun je amnestie verlenen nog voordat dat hoger beroep is afgerond? Want ze zijn daarmee in feite nog niet tot een oordeel gekomen. En het Hoge Rechtshof heeft later gezegd, nee, dat kan niet. Dat pardon was niet geldig. En daarom konden ze afgelopen maand alsnog veroordeeld worden tot 2 jaar cel. Ja, precies. En daarom dus dan nu alsnog ook die arrestatie. En dat ging wel op een bijzondere wijze, begreep ik. Want dat was dus in het presidentiële paleis. Ja, de politie die ging bij ze thuis langs, maar ze bleken niet thuis. En ze bleken te zijn uitgenodigd bij president Duda. Dus dezelfde president die ze destijds amnestie had verleend. En die nog altijd president is en ook PiS-bondgenoot. Want die verkiezing van president en regering die zijn los van elkaar. En die had ze uitgenodigd op het presidentieel paleis. En ook onderdak gegeven. En ze mochten zelfs nog in de tuin een soort persconferentie geven. Terwijl volgens Poolse media de politie aan het tuinhek stond te wachten om ze te arresteren. Maar ja, binnenvallen was ook wat ongemakkelijk bij het presidentieel paleis. Want het is wel de president. Dus naar verluid hebben die gewacht tot de president weg was. En ze toen alsnog opgepakt. En nu is dus een van de twee, de minister van Binnenlandse Zaken, de oud-minister van Binnenlandse Zaken, die gaat in hongerstaking. Waarom doet hij dat? Ja, hij zegt dat hij onschuldig is en dat hij een politiek gevangene is en slachtoffer van de nieuwe regering. Dus hij draait daarmee eigenlijk het verhaal om. Hij zegt, die nieuwe regering die maakt onrechtmatig een misbruik van hun macht. En ik heb niks gedaan en nu word ik toch zomaar opgepakt. En sinds Donald Tusk aan de macht is, wordt er wel echt afgerekend, hè, met de vorige PiS, de conservatieve regering. Gaat wel vrij rigoureus. Eerst werd al de publieke omroep helemaal hervormd. Nu dus de arrestatie van deze twee politici. Wat voor andere ontwikkelingen zijn er? Nou, die hervorming van de publieke omroep die je noemt, dus in ieder geval van de zender TVP, dat is een zender die tv-zender die onder de PiS-regering veranderd is in feite in een propagandakanaal. Die hervorming die loopt zeker niet soepel. De regering heeft onlangs inderdaad op rigoureuze wijze het management vervangen. En daarvan werd vandaag bekend dat de rechter heeft geoordeeld dat de manier waarop dat gebeurde, dat dat niet mocht. Ja, dus het is nog onduidelijk wat dat voor gevolgen gaat hebben. En je ziet weer een teken van dat er op dit moment in feite twee landen naast elkaar bestaan. Het Polen van nog de mensen die onder de PiS-regering zijn benoemd en het Polen van de nieuwe regering met mensen die onafhankelijker zouden moeten zijn, die nu naast elkaar proberen te functioneren. En een bijwerking daarvan kan wel zijn dat je als toeschouwer denkt, nou, er zal aan beide kanten wel wat mis zijn. En ik denk dat dat een gedachte is die op dit moment vooral de PiS-regering of de voormalige PiS-regering, dus de PiS-partij, helpt en de nieuwe regering ondermijnt. Want die problemen die nieuwe regering probeert aan te pakken met de rechtspraak en met de media, die zijn er wel degelijk. Ja, dankjewel voor jouw uitleg, Charlotte Waiers. Voor de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is de maat vol. De gemeente wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, zich houdt aan de gemaakte afspraken van maximaal 2000 asielzoekers in de opvanglocatie. Vandaag diende daar een kort geding over. En verslaggever Roel Pauw was erbij. Welkom allemaal. Aan de orde is het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Heel kort komt het erop neer dat de gemeente stelt, we hebben een afspraak met het COA, 2000 maximaal personen op te nemen in Ter Apel. En het COA zegt dat klopt, maar onder deze omstandigheden kan de gemeente ons daar in redelijkheid niet aan houden. En die omstandigheden, ze kwamen allemaal weer voorbij. De advocaat van het COA. Een factor waarop het COA geen invloed heeft, is de instroom van asielzoekers. Vervolgens is het COA voor de doorstroom in Ter Apel afhankelijk van de opvangcapaciteit in AZC's in de rest van het land. Ten aanzien van het probleem met de huisvesting van statushouders wijst het COA ook op de grote woningnood. Enzovoort, enzovoort. We willen wel, maar we kunnen niet. Overmacht. En ondertussen doen we ons stinkende best. Het COA ziet de noodzaak om de druk op Ter Apel te verlichten. Het COA zet zich er elke dag van de week maximaal voor in. U hebt een heel betoog over hoe goed COA zijn best gedaan heeft om het na te komen, maar is dat dan wel relevant? Er is bepaald dat de maximale bezetting van de locatie Ter Apel niet wordt overschreden. Punt. Ja, maar laat ik dat... Daar moeten we elkaar aan houden, lees ik. Het COA betwist dus ook niet dat die afspraak er is, dat die is bevestigd. Dus daar zit geen onduidelijkheid over. Het COA komt de afspraak niet na, dat is juist. Ik leg die afspraken zo uit dat het COA heeft benadrukt dat ze zich laat commenteren die afspraken, dat ze alles aan zullen doen om die na te komen. Maar, en dat ze die afspraken op zichzelf beschouwt, niet betwisten of... Maar wat heb je daar dan aan als de ene partij? Nou, niks dus. En dat is de realiteit waar Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, elke dag mee te dealen heeft. Zoals hij hoorbaar geëmotioneerd vertelde tijdens de zitting. We hebben vanaf 2021 een hele duidelijke stijging gezien in het aantal winkeldiefstal. En nog veel ernstiger een aantal woninginbraken. En niet alleen maar in Ter Apel, maar ook in Nieuw-Weringen. Maar het is ook op het COA-terrein zelf. En daar vinden misschien nog wel de ernstigste incidenten plaats. En dat raakt niet alleen maar de veiligheid van de medewerkers van het COA, wat niet mijn eerste verantwoordelijkheid is, maar van het COA zelf. Maar ook de veiligheid van de asielzoekers. De mogelijk wel de meest kwetsbare mensen die verblijven in Ter Apel. Neemt u mij niet kwalijk. Velema zit hier niet voor zijn lol, dat is duidelijk. Het is de laatste optie na jaren van praten, na inmiddels een hele reeks van loze beloften en geschonden afspraken. Deze motie komt voort uit onmacht. En ben ik nu na 2,5 jaar wel aan toe dat wij de weg naar de rechter hebben gezocht. En vraag ik van u in die zin ook een uitspraak. Nog één ding aan uw zijde. Het COA stelt, je hoeft geen dwangsom op te leggen, want we gaan ons houden aan het vonnis. Ja, zonder meer. Waarom wel aan het vonnis en niet aan de afspraken die bij de mediator gemaakt zijn? De overheden die houden zich aan rechtelijke uitspraken. Dat is een gegeven. En als er een rechtelijke uitspraak komt waarin staat dat er maximaal 2000 mensen in Ter Apel mogen verblijven, dan zal het COA daar aan tegemoet komen. Goed, dan sluit ik de zitting. Een reportage vanuit de rechtbank was dit, van Roel Pauw. Helene Geest, hoe gaat het met de files? Nou, dat blijft een beetje stabiel eigenlijk. Behalve bij Rotterdam, daar is nu weer een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloes, daardoor 25 minuten vertraging. Er is een vrachtwagen bij betrokken, dus het gaat waarschijnlijk even duren daar. Sportnieuws dan. Een tegenvaller voor alle Franse wielerfans. Julien Alaphilippe slaat de Tour de France komende zomer over. De Fransman droeg meerdere keren de gele trui en won al 6 etappes in de Tour. Maar hij wil zich dit jaar focussen op de Giro d'Italia en de Olympische Spelen in Parijs. Maurits Hendricks vertrekt per direct bij Ajax. De oud-technisch directeur van NOC-NSF werkte nog maar 1,5 jaar in Amsterdam als directeur sport. Toch komt zijn vertrek niet onverwacht, zegt NOS-commentator Arno Vermeulen. Hendricks haalde Mislintat binnen en die Duitse technisch directeur die heeft natuurlijk miljoenen doorheen gejaagd. Dat heeft hem niet geholpen. Ja, waarom nu? Er is gewoon een machtsstrijd gaande bij Ajax. Er zijn nieuwe bazen. Michael van Praag is terug. Louis van Gaal is adviseur. Allemaal nieuwe mensen. En die raad van commissarissen heeft dus gezegd... ja, we zien eigenlijk geen toekomst voor deze man binnen onze organisatie. En dan begint vanavond het EK handbal in Duitsland. Dat belooft voor het thuisland een bijzondere avond te worden. Want er zitten zo'n 53.000 fans op de tribune in Düsseldorf. Nooit eerder bezochten zoveel toeschouwers een handbalwedstrijd. Er moest daar trouwens wel het een en ander voor worden aangepast, want normaal wordt er in het stadion gevoetbald. En zo is nu het dak dicht en staan er grote verwarmingen die ervoor zorgen dat het niet te koud is in de zaal. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Tussen Meppel en Zwolle rijden minder treinen door een probleem met de spoorrails. En dat is het 8e incident in 10 dagen tijd. Problemen op deze verbinding hebben grote gevolgen voor reizigers van en naar het noorden van het land. Verslaggever Mark Robin Visser ging daarom naar station Meppel. Nou, je kan veel zeggen, maar deze trein rijdt in ieder geval. Hallo, welkom in Meppel. Hoe was de reis? Prima. Ja? Ja. Goede reis gehad? Ja hoor. Ja? Ja, oké. Ja? Everybody happy? Ja hoor, meneer. Ja? Ja, zeker. Okay. Ja hoor. Nou, je zou bijna kunnen zeggen dat die mensen misschien opgelucht uit de trein komen, want die rit is goed gegaan. Maar het gaat toch ook wel vaak hier in Meppel en omgeving minder goed. Ik ga daarover praten met Danu Veenhoff, de regio-directeur van Noordoost bij ProRail. Mevrouw Veenhoff, ik heb hier een lijstje van de afgelopen maand en deze maand met het aantal incidenten. En december, dus vorige maand, waren er op 16 dagen incidenten. En deze maand, in januari, ook alweer 7. Het is hier wel heel vaak bal, hè? Dat is enorm vervelend voor de reiziger, dat er inderdaad de afgelopen periode behoorlijk wat incidenten op dit stuk spoor hebben plaatsgevonden. Ja. Vindt u dat zelf ook veel of vindt u dit normaal? Als ik kijk naar afgelopen weken, afgelopen dagen, ja, dat is gewoon te veel. En dat is ook niet het product dat wij als ProRail willen aanbieden aan de reiziger. Nee, wat kunt u daaraan doen eigenlijk? Ja, de storingen hadden de afgelopen periode heel veel verschillende oorzaken. En dat maakt het voor ons ook wel extra lastig om daar heel gericht acties op te ondernemen. We hebben bijvoorbeeld te maken gehad met een breukje in de spoorstaaf. Nou, dat gaan we vannacht herstellen. Maar we hebben ook te maken gehad met koperdiefstal een aantal keer. En dat is enorm vervelend. Daar gaan we extra op surveilleren. We gaan camera's plaatsen. Maar helemaal voorkomen kunnen wij dat helaas niet. Daar bent u vast blij mee, met die rijdende trein op de achtergrond. We moeten het even hebben over dit traject hier, hè? Dit is een bijzonder traject. Ik denk dat er weinig plekken in Nederland zijn waar het zo'n flessenhals is. Het traject tussen Zwolle en Meppel is een heel belangrijk traject voor, van en naar het noorden. Het is een soort flessenhals. Dus iedereen die naar het noorden wil of van het noorden weg wil, moet over het stukje spoor tussen Zwolle en Meppel. Ja. Dus als daar een incident is, dan heeft het meteen een hele grote impact voor heel veel reizigers. Kan dat ook anders? Dat kan zeker anders. Dan moet u denken aan een alternatief stuk spoor daarvoor. En daar wordt momenteel ook over nagedacht in de politiek, hè, over de Lelylijn of de Neder-Saxenlijn. Maar dat is echt aan de politiek om daar een besluit over te nemen. Ja, en dan hoor ik u zeggen lange termijn. Dat is voor de lange termijn zijn dat oplossingen. Ja, voor de korte termijn zijn er geen oplossingen. Wij willen het stuk spoor hier een stuk robuuster maken. Het is de enige weg van en naar het noorden. En dat moet een betrouwbare verbinding zijn voor reizigers. En dat is die op dit moment onvoldoende wat u betreft? Als ik naar de afgelopen dagen kijk, kan ik zeggen dat we dat onvoldoende vinden. Tja, onvoldoende dus, hoor ik de regio-directeur van ProRail zeggen. En ja, het kost me ook niet heel veel moeite om reizigers te vinden die het daar wel mee eens zijn. Soms wel heel lang. Ja? Ja. En het is niet altijd fijn, ook niet in deze kou. Maar wij hadden vanochtend examen en... Die konden we niet doen, want we waren te laat. En hoe kom je nou weer thuis? Want jullie staan nu weer op een trein te wachten. Hopen dat hij komt. Oh, hij komt over een minuut, dus ik denk wel dat we naar huis kunnen. Ja, daar is hij. Mojo, broer. Hij is... Lekker naar huis. En dat examen, dat moet dan maar in... maart. Andere, wat zeg je? In maart. Jeetje. Ja, hè? Het is wat. Nou, sterkte meiden. Bedankt. En een goede reis. Dank u wel. Doei. Nou, dat ging gelukkig toch nog goed daar op het laatst in Meppel op het station. Dan het schaatsen. Ja, opgespoten banen kan dat al sinds maandag. Maar van massale ijspret op vaarten en meren zal het deze week niet komen. Want ja, de temperatuur loopt vanaf morgen weer op. Als liefhebber van echt natuurijs moet je dus zoeken naar een locatie. Je moet durven en meteen je kans grijpen als die er is. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging op zoek ergens in de provincie Utrecht. U kon niet wachten? Nee. Ik zeg altijd, ik ben nooit de eerste op het ijs, maar wel de tweede. Is altijd iets geheimzinnigs, hè? Waar kan het? Ja, wie durft? Is het goed begaanbaar? Dat is ook het leuke ervan. Nou, gisteren even gekeken of het dicht lag en eergisteren. In de gaten houden hoe de wind staat. En, gisteren kon het nog niet? Nee. Er gaan nu mensen over één nacht ijs. Dat is ook een beetje link. Het is altijd een zoektocht. Ik heb allerlei WhatsApp-groepen waar ik eerst in zitten neuzen. De schaatsbond waagt zich niet aan het vermelden van ijs dat eigenlijk nog te dun is. Het is natuurlijk toch uitkijken of het sterk genoeg is, het ijs. En hiervoor is er geen officiële instantie die het ijs goedkeurt. Ik kreeg een tip van een schaatsmaat van mij, die gaf me de coördinaten door. Je moet het van anderen hebben en je moet zelf op zoek. Een stukje rondgereden. Ik weet dat het hier vaker dicht ligt. Maar toen hier zagen we meer auto's staan en mensen die het aandurfden. Dus ja, dan durf het zelf ook. Ja. Het is het eerste schaap over de dam, hè, met schaatsen. Een beetje wel, ja. Ja, dat is inderdaad wel het geval. Wat er wel is, de site ekkel.com en de bijhorende app IJsmeester. Dan geven mensen aan of het ijs veilig is of juist niet. Daar kunnen schaatsers zelf op de kaart een melding plaatsen. Groen is goed ijs om te schaatsen. Ik keek meteen dicht bij Utrecht en dit was de enige die groen was. Op goed geluk ben ik gewoon heen gereden en ja, het kan. En dat is nu zo op maar zo'n 15 plekken in het land als je de ijsbanen niet meetelt. Ik was nog bang dat ik het hier niet zou kunnen vinden. Maar gezien het aantal auto's aan de weg... Weet je waar je moet zijn. Zijn er meer mensen dat die ekkel.com bezoeken? En toen deze plek eenmaal op groen stond, kwamen ze van heinde en verre. Ik kom uit Noord-Holland. Ik uit Sliedrecht. Stukje gereden, ja. Je had ook nog richting Den Helder. Nee, Groningen. Ja. En dan had je nog Den Haag en deze. Maar je hebt ook een heel stukje voor gereden. Ja, bijna een uur, hè. Moest u niet gaan werken? Ik heb vrijgenomen. Ik dacht, -5. Ik doe het gewoon, zonnetje erbij. Ja, beter kan niet. Je moet een stuk lopen vanaf de weg. En dat maakt het wel extra geheimzinnig. Maar je komt steeds dichter bij je doel en dat maakt het ook heel erg leuk. Ja. Wat heeft u allemaal bij zich? Touw en prikkers, voor als er iemand doorheen gaat. Hè. Dat bent u zelf niet, voor een ander? Touw heb je voor een ander, prikkers voor jezelf. Het begin is altijd eng, maar als je dan eenmaal de smaak te pakken hebt... dan weet je wel waar het niet kan. Daar ga je dan ook wel omheen. Ik ben er goed op voorbereid, handel mee. Ja, we gaan het zien. Helaas voor korte duur weer dit jaar. En dan... het zwarte ijs, de zon, het riet en dat heerlijke geluid. Ja, er is niks mooiers dan liefst met zo min mogelijk mensen natuurlijk. Maar ik gun iedereen om ervan te genieten. En dat zijn herinneringen die raak je nooit meer kwijt. U kijkt heel gelukkig. Ik ben heel gelukkig, ja. Lekker buiten, het zonnetje, kan niet beter. Ja, heerlijk. Echt heerlijk, verrukkelijk. Ja. Het kan zomaar de enige keer dit jaar zijn dat we op natuurijs kunnen staan vandaag. Dus je moet er gewoon bij zijn, kan schrijpen. Dat is mijn devies, ja. En dan toch zeggen dat je op natuurijs gestaan hebt. Het wordt wel erg druk, dus erg... Ik ga eraf nu. Wat gebeurt er als een plek bekend wordt? Ja, dan is het vanaf 7 uur al een invasie. Ja. Dit was nog een geheime plek? Het was een geheime plek, ja, zeker. Ja. Uiteindelijk gaat het toch om dat unieke momentje, hè? Als de massa komt, dan is het al vaak snel voorbij. Ja. Kun je auto niet kwijt en dan wordt het ijs heel snel slecht. Precies, eigenlijk dat. Maar wij hebben het meegepakt, u ook? Ja, we hebben het meegepakt. Zo is het. En genieten. Dank u wel. Dat was verslaggever Matthijs van der Wiel vanaf die geheime locatie dus tussen de schaatsliefhebbers. En dan nu, over naar een galaxy far, far away. De 5 voor 6. The force will be with you, always. This is the way. Fans van Star Wars hebben weer wat om naar uit te kijken. Er is een nieuwe film aangekondigd. Het wordt de 12e keer dat Star Wars in de bioscoop verschijnt, waarvan het eerste deel in 1977 verscheen. I got a bad feeling about this. I am the father. Here is the path to the dark side. Bijzonder aan Star Wars is dat het al 47 jaar lang fans blijft boeien. Hoe komt dat? Er zijn natuurlijk de films, maar daarnaast heb je nog echt enorm veel boeken, comics, tv-series. En dus op die manier is er eigenlijk voor iedereen wel iets te vinden. En dat zorgt er ook voor dat mensen vast blijven bij Star Wars. zegt Kevin Beentjes, Star Wars onderzoeker en medewerker van de grootste fanclub van de Benelux. Hij kan haast net zo goed uitleggen wat Star Wars tot zo'n succes maakt als de Jedi uit de film zelf. Help you again? Yes. Sinds 2012 heeft Disney de rechten van Star Wars in handen, wat de populariteit alleen maar ten goede is gekomen. Nou, voornamelijk natuurlijk dat er nu nieuwe films en tv-series zijn, waardoor het toch allemaal weer in de aandacht en in de media is. En natuurlijk, Disney heeft een enorm marketingapparaat, wat ook niet verkeerd is als je je franchise wat meer in de aandacht wil brengen. De nieuwste Star Wars film richt zich op het schattige figuurtje Baby Yoda en een gevaarlijke premiejager. Tell me where the Mandalorians are and I'll walk out of here without killing you. En daarmee nemen de makers wel een risico. Slaat de film met deze nieuwe karakters wel aan bij de fans van de oude films? We're doomed. Maar met dat risico hebben de makers rekening gehouden, denkt Beentjes. Uiteindelijk houden ze altijd wel rekening met fans inderdaad die misschien niet alles gevolgd hebben en op die manier toch een film neerzetten waar iedereen eigenlijk wel het verhaal kan volgen. Plus je moet natuurlijk ook wel een beetje onder een steen geleefd hebben om niet te weten wie Baby Yoda is en de Mandalorian. Dit jaar wordt de nieuwe Star Wars al opgenomen en die zal op zijn vroegst volgend jaar in de bioscoop verschijnen. Nog even wachten dus. May the force be with you. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Om kaas te maken is er heel veel grond, water en voedsel nodig voor koeien. Kun je nagaan dat het een hele inefficiënte vorm van voedselproductie is? Jaap Korteweg probeert kaas zonder koeien te maken. Waarbij we ons nu echt richten op kaas, omdat er al best goede melk- en yoghurtvervangers zijn. Een revolutie in onze voedselproductie. We gaan dit jaar de eerste kaasjes proeven, is de verwachting. Deze week in Docs, de eerste aflevering van Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Medewerkers met burn-out-klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Als ik zeg Uluru, wat zeg jij dan? NRV. En als ik zeg Aotearoa, dan zeg jij zeker ook NRV. Als jij Aotearoa bedoelt, zeg ik zeker NRV. Oké. Jij wilt dus naar Australië of naar Nieuw-Zeeland? Nee. Ik wil naar allebei. Oh, nou, dat wordt dan NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Rail Away begint vanavond bij de prachtige kustlijn van de Golf van Biscay in Spanje. In een urenlange treinrit reizen we vanuit Bilbao diep het Spaanse binnenland in naar de mooie stad León. Stap in en reis mee met Rail Away. Vanavond om 7:55 op NPO 2. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond en welkom bij het laatste half uur van Nieuws & Co. De NAVO-landen praten op dit moment in Brussel over steun aan Oekraïne. En het Nationaal Comité 4 en 5 mei komt met een speciaal lespakket over de Holocaust. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een Israëlische delegatie is aangekomen in de Egyptische hoofdstad Cairo om te overleggen over het vrijlaten van gijzelaars door Hamas. Egypte, Qatar en de VS bemiddelen bij de onderhandelingen. Hamas eist dat alle overgebleven Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Israël liet eerder 240 Palestijnen gaan in ruil voor 105 gijzelaars. Gesprekken over nieuwe vrijlatingen verlopen zeer moeizaam. Volgens Israël zijn in Gaza tenminste 25 gijzelaars omgekomen. Bij een aanval op een ambulance in Centraal Gaza zijn 4 medewerkers van de Palestijnse Rode Halve Maan gedood, zegt de hulporganisatie. De aanslag was in de stad Deir al-Balah. Door een Israëlisch bombardement op die stad is ook een journalist gedood, zegt Al Jazeera. Het is onduidelijk of het 1 aanval zou zijn. Het Israëlische leger heeft nog niet op die beschuldiging gereageerd. Ook demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid vertrekt per direct. Hij krijgt een nieuwe baan in het buitenland, laat hij weten op X. Wat voor baan het is, zegt de D66er er niet bij. Maar volgens hem is er een bepaalde ingangstermijn aangekoppeld. Het is de 3de bewindspersoon die uit het demissionaire kabinet vertrekt, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. In een dikke maand vertrokken staatssecretaris Oesloe van cultuur en media en minister Kaag van Financiën. Eerder vertrokken ook al Hoekstra en Staghouwer, die moest gedwongen vertrekken. Het gaat nu dus wel heel snel. Het kabinet is demissionair. Het kan echt een leegloop gaan betekenen, vooral misschien voor partijen als D66... die waarschijnlijk in de oppositie komen, dat er toch bewindspersonen om zich heen gaan kijken. Maar vrij is het niet. Eerder vandaag werd bekend dat Steven van Weijenberg is benoemd tot opvolger van Kaag als minister van Financiën. En oud-gedeputeerde in het provinciebestuur van Groningen, Fleur Greper, volgt hem dan weer op als staatssecretaris voor cultuur en media. Groningse bestuurders en belangengroepen vinden het een bizarre gang van zaken dat de gaskraan alweer dichtgaat. De kraan stond 2 dagen open omdat het zo koud was. Volgens staatssecretaris Veilbrief dreigde er transportproblemen, maar kan de winning nu weer stoppen omdat het minder koud wordt. De Groningers vragen zich af wat er mis had kunnen gaan. In Hedel, in Gelderland, hebben verschillende agenten aangifte gedaan van poging tot doodslag tijdens Oud en Nieuw. In het dorp gold een vuurwerkverbod, maar ondanks dat werden politieagenten en andere hulpverleners bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stenen. En ook werd er extreem geweld tegen hen gebruikt. Directeur sport van Ajax, Maurits Hendricks, vertrekt op 1 maart. Hij had nog een contract tot november. Volgens Hendricks is het besluit genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Hij is de 3de bestuurder in korte tijd die bij Ajax vertrekt, na Sven Mislintat en Pier Eringa. De rechtbank in Groningen doet op 23 januari uitspraak in het kort geding over de asielopvang in Ter Apel. De gemeente Westerwolde eist dat opvangorganisatie COA zich houdt aan het maximum aantal van 2000 asielzoekers dat daar wordt opgevangen. Toen het in de rechtbank over de incidenten met asielzoekers in Ter Apel ging, werd burgemeester Velema emotioneel. En dat raakt niet alleen maar de veiligheid van de medewerkers van het COA, wat niet mijn eerste verantwoordelijkheid is, maar van het COA zelf, maar ook de veiligheid van de asielzoekers. Mogelijk wel de meest kwetsbare mensen die verblijven in Ter Apel. Neemt u mij niet kwalijk. En deze emotie komt voort uit onmacht. Want alhoewel ik er niet over ga, voel ik mij wel verantwoordelijk. Het COA erkent dat er nu meer asielzoekers zitten dan was afgesproken, maar zegt dat het niet anders kan. De gemeente eist een dwangsom van €25.000... voor elke dag dat het COA zich niet aan de afspraak houdt. Dan gaan we het nog hebben over Meppel. Ja, het treinverkeer tussen Zwolle en het noorden van het land heeft veel last van een probleem met de rails. Door de vrieskou zit er een breuk in een spoorstaaf tussen Zwolle en Meppel. Treinen kunnen daar alleen stapvoets overheen. Het traject staat toch al bekend als een flessenhals in het treinverkeer. Station Meppel is te klein om veel treinen te laten rijden. En het weer, een heldere avond en nacht. Het gaat matig vriezen. Morgen eerst zon, later meer bewolking. En met 1 tot 5 graden wordt het wat minder koud. Dankjewel Jan. We gaan naar de AWB. Daar zit Helene Geest. Ja, de meeste files worden alweer korter. De meeste vertraging is er nog in Noord- en Zuid-Holland. In Noord-Holland staat de langste file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A15 bij Rotterdam, van Rotterdam naar Europoort, tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux, 25 minuten oponthoud. En ook op de A16 nog een vrij lange file van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, ook 25 minuten extra reistijd. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Wat Boer Tien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 euro meer staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je onderweg met je huurauto naar die ene bekende trekpleister toch blijft hangen op dat gezellige terrasje. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawashere.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Oekraïne is hard op zoek naar extra middelen voor de luchtafweer om zo beter bestand te zijn tegen toenemende Russische luchtaanvallen. De Litouwse premier Nauseda zei vandaag op een vol plein tegen president Zelensky dat hij Oekraïne zal steunen tot de overwinning daar is. Kartu su jumis būsime iki pergalės ir per amžius. Slava Ukraini. Fleur Wallenburg. Ja, de Oekraïense president Zelensky was dus in Litouwen. En daarnaast kwamen de ambassadeurs van de NAVO-landen bij Brussel in elkaar op verzoek van Oekraïne om te praten over die Oekraïense steun. Daar ga ik het zo meteen over hebben met onze correspondent in Brussel. Maar eerst over naar Peter Weininga, defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft Oekraïne op dit moment hard nodig om die aanvallen af te slaan? Hebben ze ook echt al een tekort aan luchtafweer? Nou, er is in ieder geval een zorgelijke situatie aan het ontstaan, doordat de Russen zo massaal met projectielen aanvallen van allerlei soorten, hè, dus drones, kruisvluchtwapens en ballistische projectielen, wordt de Oekraïense luchtverdediging tot het uiterste op de proef gesteld. En daar slagen ze ook elke keer in. Maar ja, dat betekent wel dat ze op dat moment heel veel munitie verschieten en ook afweerraketten. En ja, dat betekent dat de voorraad in Oekraïne behoorlijk aan het slinken is. En ja, met het feit dat zowel in Europa als in Amerika ernstig wordt getwijfeld over de voortzetting van de steun, betekent dat dus inderdaad een zorgelijke situatie voor Oekraïne. Ja, het aantal aanvallen is enorm toegenomen de laatste tijd. Maar ik begrijp van u ook dat het ook om veel verschillende soorten wapens gaat. Maakt dat het ook nog weer extra lastig voor Oekraïne? Nou ja, dat betekent in ieder geval dat alle afweersystemen die Oekraïne op dit moment in gebruik heeft, en dat is een heel scala van Heel geavanceerd, zoals Patriot, tot vrij eenvoudige luchtdoelgeschut, zeg maar. Dat zijn snelvuurkanonnen. En daartussenin zitten allerlei variaties. Dat die allemaal benodigd zijn. Want elk systeem is eigenlijk geschikt om een bepaald projectiel, een categorie projectielen, te bestrijden. Dus ja, als inderdaad Rusland blijft aanvallen met een grote golven, zeg maar, waarin verschillende soorten projectielen zitten, dan worden al die systemen in Oekraïne, die moeten worden ingezet. En ja, dat betekent eigenlijk dat ze allemaal dus ook munitie verbruiken. En dat moet gewoon tijdig weer worden aangevuld. Ja, en gaat het dan puur om de munitie of gaat het ook om systemen zelf? Nou, het liefst zou Oekraïne er ook systemen bij hebben. Ze hebben op dit moment 3 Patriot-systemen. Zo'n systeem kan een grote stad eigenlijk wel beveiligen. Dus Kiev zou beveiligd kunnen worden, Kharkiv en misschien nog andere steden. Maar er zijn ongeveer 5 grote steden in Oekraïne waarvan je kunt zeggen dat zijn miljoenen steden. Odessa is een heel belangrijk doel, ook vanwege de haveninstallaties. Ja, het zou mooi zijn als ze daar ook een Patriot-systeem zouden kunnen neerzetten. Dus ik denk dat Oekraïne ook behoefte heeft aan niet alleen, zeg maar, de raketten en de munitie om af te schieten, maar ook aan de systemen zelf. Ja, kan het Westen dat toezeggen op dit moment? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Want dat moeten landen eigenlijk voor zichzelf bepalen. Zeker als het gaat om voorraden munitie. Dan moet dat uit eigen voorraad komen. En dan is het de vraag natuurlijk of zo'n land vindt dat het zich kan veroorloven. Dat het tijdelijk een lagere voorraad heeft. Een kleinere voorraad. Of misschien wel helemaal niet. Tegelijkertijd is er besloten om in Duitsland een fabriek neer te zetten die Patriot-raketten gaat maken. Ook Nederland draagt daaraan bij. Ja, en dan zou je kunnen zeggen van als men nou eerst uit eigen voorraad Oekraïne zeg maar weer voorziet van de benodigde raketten, dan kun je ondertussen productie opstarten voor jezelf. Ja. Maar goed, dat is een afweging die landen allemaal voor zich moeten maken. Ja, en dan nog even over Rusland. Wat betekent het nou dat dat land aan de andere kant gesprekken voert met Iran en Noord-Korea over raketleveringen? Nou, dat betekent in ieder geval dat Rusland zelf onvoldoende produceert om dit soort massale aanvallen vol te houden. Dat bleek ook wel afgelopen half jaar, zeg maar, zeker na de zomer, hebben ze raketten opgespaard. Er werd sporadisch aangevallen. Eind december begonnen ze pas met deze massale aanvallen. Bij die aanval is ook gebleken dat de brokstukken die bijvoorbeeld op 29 december bij die aanval aangetroffen zijn in Oekraïne, serienummers bevatten die wijzen op productie in het vierde kwartaal van 2023. Met andere woorden, die zijn eigenlijk zo uit de fabriek ingezet. En dat betekent eigenlijk dat er geen buffer is, dus nauwelijks voorraad. Dus inderdaad, Rusland heeft raketten uit Noord-Korea en Iran hard nodig om dit tempo van en de massaliteit ook van die aanvallen te kunnen volhouden. Dank voor de uitleg weer, Peter Weininga. Ja, en of de NAVO al bepaalde toezeggingen kan doen, daarvoor ga ik nu naar Kiesja Hekster in Brussel bij het NAVO-kantoor. Kiesja, zijn ze daar nog steeds bezig of is het afgelopen inmiddels? Nou, de vergadering is een paar minuten geleden afgelopen en ik heb inmiddels een persbericht gekregen. En ik denk eigenlijk dat Oekraïne teleurgesteld zal zijn, want de NAVO-bondgenoten die hebben wel laten weten dat ze het gebruik van de Noord-Koreaanse raketten in alle mogelijke termen veroordelen. Ze zeggen dat ze Oekraïne willen blijven ondersteunen. Maar er zijn geen nieuwe toezeggingen gedaan, terwijl president Zelensky vandaag nog had gezegd dat het tekort aan moderne luchtafweer, dat acuut is, dat ze zich zorgen maken en dat ze dus die Russische raketten niet goed allemaal kunnen tegenhouden. Dus ja, als je dan roept het is acuut en je zorgen uit en je vraagt om meer en je krijgt niets, dan is dat geen bevredigend antwoord, lijkt mij. Nee, precies. En waarom zeggen de landen niks toe? Nou ja, het is niet zo dat ze helemaal niks doen. De afgelopen weken hebben landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wel degelijk ook meer raketten en ook meer installaties toegezegd. En er is inderdaad ook de belofte van de NAVO en een aantal landen, waaronder Nederland, om zelf ook op de wat langere termijn raketten, 1000 stuks, te gaan produceren in Duitsland. Maar het is ook wat Peter Weininga net zei. De landen zelf hebben... is het het nou ook niet zo dat ze al die raketten, dat ze daar een overvloed aan hebben. Dus blijkbaar wordt toch de afweging gemaakt op dit moment dat ze die zelf nodig hebben. Of zien ze niet hoe ze op een andere manier die raketten nu aan Oekraïne kunnen leveren? Wat precies de afwegingen zijn, kan ik zo snel na afloop van die vergadering niet inschatten, hoor. Maar, maar het kan wel zo zijn, Kiesja, dat over een tijdje weer anders wordt besloten. Ja, zeker. Want in datzelfde persbericht lees ik ook dat de bondgenoten duidelijk hebben gemaakt dat ze Oekraïne zullen blijven ondersteunen met militaire, economische en humanitaire bijstand. En ze hebben ook blijkbaar een deel van de bondgenoten plannen verteld over hun plannen om pakketten ter waarde van miljarden euro's in 2024 te blijven besteden. Maar ja, dat is allemaal abstract. En Oekraïne heeft nu hulp nodig, zeggen ze. Ja, jij bent net in Oekraïne geweest in december. Hoe keken de mensen die jij sprak aan tegen die westerse steun? Ja, ik heb ook zelf ondervonden aan de lijve, dat die Russische raketaanvallen, wat dat allemaal teweeg brengt. En dan hoor je natuurlijk dat mensen heel angstig zijn over wat ze allemaal te wachten staat. En zeker nu het steeds moeilijker wordt voor het Oekraïense luchtafweer, omdat er zoveel tegelijk op ze afgevuurd wordt om die raketten dan ook echt uit de lucht te schieten. En mensen die ik toen sprak waren eigenlijk al heel bezorgd over die afnemende steun aan het Westen, over de afnemende de toezeggingen die ze kregen, omdat ze daar heel goed weten dat zonder die steun dat ze zelf niet in staat zijn om die Russische raketten te weerstaan, dat ze niet in staat zijn om de Russen tegen te houden. Dus dat er nu ook vandaag niet iets concreets uitkomt, zal ze daar zeker niet geruststellen. Dankjewel, Kiesja Hekster. Helene Geest, heb je nog wat files op dit toch wel late tijdstip? Nou, ze beginnen wel heel snel korter te worden. En alleen bij Rotterdam, daar staat nog de langste file. Op de A15 is dat, van Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux is de vertraging nog een half uur. In Duitsland ligt nog steeds zo'n beetje het hele treinverkeer plat. Spoormedewerkers leggen 3 dagen lang het werk neer. Deze Duitse verslaggever zegt dat bijna niks rijdt. Auf der Schiene fährt heute nur sehr wenig. Im Fernverkehr ist nur jeder 5. Zug unterwegs. Auch im Regionalverkehr sieht es nicht besser aus. Allein in NRW sind 25 Linien von dem Streik betroffen. Ook deze machinist is aan het staken. Hij wil betere arbeidsomstandigheden. Dat is volgens hem nodig om nieuwe medewerkers aan te trekken. Wir haben kaum noch Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit leisten können, die gefordert ist. Und um das zu verbessern, dafür brauchen wir einfach deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. De treinstaking in Duitsland duurt nog tot vrijdagavond. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tegen de achtergrond van de oorlog in Israël en Gaza is onderwijs over de Holocaust essentieel. Dat zegt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En daarom komt dat comité met een speciaal magazine voor docenten, getiteld Lesgeven over de Holocaust, hoe doe je dat? Verslaggever Jeroen de Jager was bij de presentatie vanmiddag op het Lorenz Lyceum in Eindhoven. Klas AG3A komt binnen. Ongeveer 25 leerlingen. AG staat voor Atheneum Gymnasium voor de geschiedenisles. Welkom. We hebben vandaag een bijzondere geschiedenisles. En daar heb ik jullie voor de kerst gekozen. Docent geschiedenis Matthijs Braat. Leerlingen van 14, 15 jaar. En om docenten, die daarin natuurlijk ook een belangrijke taak hebben, een beetje te helpen, is er een magazine gemaakt dat naar alle docenten in Nederland gaat die daar belangstelling voor hebben. En die kunnen dat dan gebruiken om, als zij lessen gaan geven over de Holocaust, over wat er met het Joodse volk gebeurd is, dat zij dan dat magazine ook kunnen gebruiken. Er staan allerlei tips in. En als wij over een paar weken... Miel Andriessen is hier als gastspreker aanwezig. Hij is 81 jaar, hij is overlevende. Geboren uit Joodse ouders die een paar jaar later vermoord zijn in Auschwitz. Hij heeft zelf ondergedoken gezeten en vertelt hier in deze nu nog rumoerige klas in stilte wat hem is overkomen. Ik ben zo'n 5,5 jaar geleden voor het eerst naar Auschwitz geweest. Ik zeg het eerlijk, ik durfde niet eerder. Ik had niet te moeten doen. Ik dacht dat ik het niet aankon, maar ik werd toen 75. En ik dacht, ik moet het toch een keer gaan doen. Het was loodzwaar. maar wel blij dat ik het gedaan heb. Niel Andriessen, Samuel Andriessen. Ja. Merkt u, want u doet uw verhaal heel vaak in de klasse. Merkt u de laatste tijd, sinds de oorlog tussen Israël en Hamas, dat dit verhaal ook verandert? Ja, ik vind het, in de eerste plaats vind ik het vaak zelf moeilijker om nu het verhaal te vertellen. Yes, waarom? Voornamelijk eigenlijk ook niet zozeer mijn eigen mening, maar van andere meningen. Want er zijn natuurlijk toch genoeg groepen, zeg maar, die gaan vergelijken. En ik voel mij soms als Jood dat ik mij moet verantwoorden voor dingen waar ik verder geen invloed op heb. Er zijn niet zo heel veel vragen van leerlingen over het conflict. Wat voor mij heel erg belangrijk is, de mensen duidelijk maken dat het geen conflict is tussen Joden en moslims, maar het is een conflict tussen Israël en Hamas. Vandaag het eerste exemplaar, dat is dan altijd een bijzonder moment, met een handdruk. Dank u wel. Van jou, dank u wel. Van docent, en ook met grote waardering voor de rol die jij als docent speelt om dit levend te houden. Om ervan te leren en om ermee bezig te blijven. Matthijs Braat, docent geschiedenis. Ja, u krijgt dit blad uitgereikt door de voorzitter van het Nationale Comité 4 en 5 mei. Thema nummer Holocaust, educatie. En dan zie ik eerste hulp bij handelingsverlegenheid. Moeilijke thema's in de klas. Leidt u aan handelingsverlegenheid? Ik denk dat het bij mijzelf wel meevalt. Maar ik merk wel, als ik naar studiedagen ga, waar ik mijn collega's uit het hele land tegenkom, dat er steeds meer collega's zijn die bepaalde onderwerpen lastig vinden om in de klas te bespreken. Wat voor soorten onderwerpen dan? Holocaust is er daar één van. Slavernij, het verleden van Nederland, is daar een ander voorbeeld van. En wordt de Holocaust ingewikkelder ook nu dit conflict is begonnen sinds 7 oktober tussen Israël en Hamas? Ik denk dat in sommige klassen inderdaad wel zo is. Ja, het verschil. En bij u in de klas? Bij mij in de klas valt het mee, maar het is geen zakelijk onderwerp. En voor u dus een interessant aangrijpingspunt, neem ik aan, als docent, om... Zeker, zeker, ja. Om wat mee te doen? Ja, nou, in de les daarnet ging het over het verschil tussen beoordelen en veroordelen. En wat je eerst moet doen, beoordeel eerst wat er gebeurt en besluit dan of je iets moet veroordelen of niet. Ja. En niet andersom. Wat gaat u met dit magazine doen? Nou, ik denk dat er een aantal waardevolle tips in staan om het onderwerp dichter bij je leerlingen te brengen. En dit magazine biedt allerlei mogelijkheden om ook het persoonlijke verhaal de klas in te halen. En we hebben vandaag een persoonlijk verhaal gehad. En je ziet hoeveel indruk dat maakt. Deze les zullen leerlingen zich veel langer herinneren dan de les van 3 weken geleden toen we niet zo'n persoonlijk verhaal hadden. Ja. Dus waar dat kan, moet je dat proberen, denk ik. Ik ben Atta Aydin, 14 jaar. Ik vind dat de Israëli's nog steeds mensen zijn. Ik vind dat sommigen heel verkeerd zijn, maar het zijn ook wel gewoon nog steeds vrouwen, kinderen, onschuldige mensen. En ik denk dat ze gewoon normaal behandeld moeten worden. En maakt het feit dat die oorlog gaande is, dat je ook anders kijkt naar het verleden? Nee, het verleden is al gebeurd en dit is nu en ik denk dat daar geen invloed over is. Een verslag was dit van Jeroen de Jager. Het zijn zware tijden voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, nadat een van hun toestellen afgelopen weekend een stuk romp verloor op grote hoogte. Andere toestellen van hetzelfde type, de 737 MAX 9, worden aan de grond gehouden en ook bij andere vliegtuigen van Boeing zijn er technische problemen. De topman van het bedrijf erkende vandaag dat er fouten zijn gemaakt. Hij sprak het personeel toe met zichtbare emotie en zegt: het enige waar ik aan kan denken, ik weet niet wat er gebeurd zou zijn met de persoon die in de stoel zat naast dat gat in het vliegtuig. All I could think about. I didn't know what happened to whoever was supposed to be in the seat next to that hole in the airplane. Ik ga er verder over praten met Rogier Lieshout, luchtvaarteconoom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de beelden van dat gat in die Boeing 737 gingen de hele wereld over. En er zijn dus nu ook verliezen op de beurs. Ja, wat betekent dat voor Boeing? Gaat het nu ook echt heel slecht met het bedrijf? Nou, dat betekent ten eerste dat Boeing weer met extra kosten te maken krijgt. Kosten om het probleem te onderzoeken, aanpassingen door te voeren aan het productieproces. Misschien ook schadevergoedingen te betalen aan de maatschappijen die toestellen nu aan de grond moeten houden. Maar misschien nog wel belangrijker is de reputatieschade die dit oplevert voor Boeing. Ja, want daar hadden ze op zich al wel last van. Want er waren in 2018 en 2019 crashes waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Ja, tot wat voor schade heeft dat toen geleid voor Boeing? Dat heeft naar schatting zo'n $20 miljard gekost. Dat waren ook kosten die verband hielden met het opnieuw certificeren van het toestel. Ook weer schadevergoeding aan die luchtvaartmaatschappijen. En ook het feit dat dat toestel 2 jaar lang niet mocht vliegen, heeft ook ertoe geleid dat Boeing 2 jaar lang dat toestel niet kon leveren en dus ook niet kon verkopen. Nee. En dat heeft vervolgens ook weer maatschappijen doen besluiten om een hele reeks bestelde toestellen te annuleren. Het heeft dus 20 miljard gekost. Dan hebben we nu nog de problemen die nu spelen. Hoe kan een bedrijf zoveel tegenslagen overleven? Dat is een goede vraag. Alles is natuurlijk relatief. 20 miljard klinkt als een enorm bedrag en dat is het ook. Maar voor een bedrijf als Boeing, dat in 2018 nog 10 miljard winst maakte, is dat misschien nog te overzien. En ja, het valt of staat ook altijd met of banken en investeerders bereid zijn om nog geld in zo'n bedrijf te steken. En blijkbaar hebben die nog wel vertrouwen in Boeing. Heeft het ook mee te maken dat er niet zo heel veel concurrentie is voor Boeing? Ja, dat speelt ook mee. Er zijn eigenlijk maar 2 vliegtuigbouwers, Boeing en Airbus. Voor Airbus is het waarschijnlijk wel heel goed nieuws. Voor dit soort grote toestellen. Voor Airbus is dit goed nieuws. Of tenminste, zo'n ongeluk is eigenlijk nooit goed nieuws voor de luchtvaartsector. Omdat toch de algehele veiligheidsbeleving een knauw oploopt hierdoor. Ook bij mensen die misschien niet met een Boeing vliegen. Maar wat we na die incident in 2018 en 2019 hebben gezien, is dat een deel van de maatschappijen toch overstapte op Airbus. En nu zijn er dus die excuses van de topman van Boeing. Gaat dat een beetje helpen? Ik denk dat het een belangrijk signaal is dat ze het probleem erkennen en zich beseffen dat het beter moet. Dat was na die ongelukken in 2018 en 2019 wel anders. Toen wilde Boeing ons vooral laten geloven dat het met de veiligheid wel goed zat. Terwijl later toch bleek dat Boeing steken had laten vallen en ook druk had uitgeoefend om dat toestel maar zo snel mogelijk gecertificeerd te krijgen. Dus het lijkt dat het nu wel iets meer zeg maar de hand in eigen boezem wordt gestoken? Ja, daar lijkt het wel op. En ik denk ook dat Boeing nu eigenlijk geen andere keus heeft na alle incidenten van de afgelopen jaren. Dank voor de uitleg, Rogier Lieshout, luchtvaarteconoom bij Beelining. In Apeldoorn zijn de Europese kampioenschappen baanwielrennen begonnen. Traditiegetrouw op dag 1, de teamsprint. En de Nederlandse mannen zijn daarbij als regerend Olympisch, wereld- en Europese kampioen de all-time favorieten. Sebastiaan Timmerman, die gaat dit EK volgen. Vanmiddag, Sebas, hoi, waren de kwalificaties. Hebben die teamsprintmannen daar ook hun favoriete rol waargemaakt? Ja, wel als je kijkt naar de klassering die ze hebben behaald in die kwalificatie. Nederland is namelijk eerste geworden. Maar als je dan kijkt naar de tijd die Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Tijmen van Loon over de 3 rondjes reden. 750 meter dus in totaal. Die teamsprint 43 seconden en 62 duizendste. Dan valt op dat Frankrijk, dat tweede werd in die kwalificaties, maar 4000ste van een seconde langzamer was. Strakjes in de halve finale, daar gaan we over een half uur mee beginnen. Dan komt Jeffrey Hoogland weer in de ploeg in plaats van Tijmen van Loon als slotrijder. En dan is de ploeg die inderdaad Olympisch, 6-voudig Europees en 5-voudig wereldkampioen is, weer op volle sterkte. En dan denk ik wel dat het sneller zal gaan. Maar Nederland dus bij de mannen op koers voor een nieuwe, wellicht 7e Europese titel. Ik heb ook gekeken naar de teamsprint vrouwen. En die zijn als 3e geëindigd in de kwalificatie. Kira Lammerink, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet. Dus zonder Olympisch kampioene Keirin Sanne Braspennings, die is niet fit, werden 3e, maar wel op grote achterstand van wereldkampioen en Europees kampioen Duitsland en Groot-Brittannië, namelijk 18e. Dus dat schat ik in dat de Nederlandse vrouwen, als ze een medaille gaan halen, dat maximaal de bronzen gaat zijn, want dat gat met de 2 toplanden is dus groot. En wat staat er nog meer op het programma vanavond? Het 3e onderdeel waarop de eerste Europese titels worden uitgereikt vanavond, dat is de afvalkoers bij de mannen. Altijd spectaculair onderdeel. Elke 2 ronden valt de laatste rijder af. Philip Heijnen, 23 jaar jong, eindigde vorig seizoen als 3e op het EK. En hij mag het weer gaan opnemen tegen een heel groot aantal tegenstanders. Onder wie titelverdediger uit Duitsland, Tim Thorn-Teutenberg. Die allitereert zo mooi, die wilde ik toch even noemen. Ja, snap ik. Dankjewel. Veel plezier in Apeldoorn, Sebas. Vanavond vanaf 8:30 horen we hier op deze zender hoe de finales verlopen in Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, Fleur. De winter toont zich deze dagen in volle glorie. En dat betekent dat het KNMI regelmatig waarschuwt met een weercode. Maar hebben die weercodes wel nut of worden ze wat te vaak afgegeven? Nou, dat bespreek ik zo onder andere met jouw collega, weerman Marco Verhoef. Oh, leuk. Nou, eerst ook nog de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kesteren. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. Nog eens 10 mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan, hebben Gaza verlaten. Ze reizen via de Nederlandse ambassade naar Caïro en dan naar Nederland. In Groningen is met onbegrip gereageerd op het besluit uit Den Haag om de gaskraan weer dicht te draaien. De kraan ging open omdat het zo koud was, nu gaat hij weer dicht. Groningse provinciebestuurders noemen het een bizarre gang van zaken na 2 dagen vorst. Meerdere agenten uit het Gelderse Hedel hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag tijdens de nieuwjaarsnacht. Ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stenen. Tot nu toe is 1 man van 22 aangehouden. Ook demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid vertrekt per direct. Hij krijgt een nieuwe baan in het buitenland. Eerder vandaag werd bekend dat Steven van Weijenberg is benoemd als nieuwe minister van Financiën. Daarmee staat de teller van leden die vroegtijdig het demissionaire kabinet verlaten op 6. Het weer, een heldere avond en nacht. Het gaat matig vriezen. Morgen begint zonnig. Later vanuit het zuiden meer bewolking bij 1 tot 5 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Helene Geest, goedenavond. Goedenavond. Ja, de meeste files worden heel snel korter.